أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ده آل عمران متعلق شبهاتو داغی جوابونا دیر پا مزید سوشو سپاتی دی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منصب د نبوت ته ورسید او د الله کلام شروع کړ، دشمنی پیدا شو. نو حقیقت دا دی چې ته مسله بیانای نو دشمنی به پیدا کیږي، دنیا دشمنان به ستاسو قتل پروګرام به جوړی، چوب کې ناشتي تاسو نه وایي. یهود چو هغه شر پسند وو دی ای بهما دجال بپاو کی پیدا کیږي دا ملګرتیا والے دی. په مای مریم او په عیسی علیہ السلام تهمتونه اولو ګول بی حساب بیا دا هغه وخت بادشاہي اوکساو کو چې دا چل دے دا چل دے، لکنن سبا ته ګوري حق پرستو پسې سوی دا چل دے دا چل دے. اغه د حق پرستو په مسایلو باندې خلک بیا په خپل پوښی. بهرحال بادشاہ یو څاو کو او مکرو کو دی د قتل پروګرام د عیسی علی السلام جوړ شو. عیسی علی السلام پس د وخت بادشاہ سړی ولېګل. دا طریقه ده چې د وخت بادشاہ به اوکساوي دا چل دی دا چل دی دا چل دی، په خپل خباست دی پکې نو بل چاته د خباست نسبت کوي. د وخت بادشاہ سړی ولېګل بی حساب. عیسی علیه السلام یې په یو ځای کې ګیر کړ، پته ولګېدله چې ارادي خرابې دي د قتل دي. د الله خوښه داسې وه چې حضرت عیسی علیه السلام الله ژوندې پاسمانونو بوته او دا هو یو سړی چې د کائنات لوی ارامي او پاغه وخت کې هغه باندې شکل د عیسی علیه السلام الله وا چودی ته قادر مطلق وای. جنات فرشته پاشکال مختلفه او رازین او الله ته سګر نه دا هغه خپل غسړی توت ته خېجو نو کته نه خبر چې توت ته خېجو نو څه مطلب دی. نو دغه شو عیسی علیه السلام ژوندې پاسمانونو الله بوته او بر پاسمان دی دا هغه جوسی سره پاسمان دی. نبی علیہ السلام معراج پش پچ تلو په دقه جوسی بر اسمان ته تلو. بیا بیاو چې اقتدا د نبی علیہ السلام کړی و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء شو نو هغه په جسم مثالی سره تلو. فیض الباری کې حضرت شاہ صاحب زمنګ د دیوبند لوی عالم دا خبره په دغه رنگ سره کوي. بهرحال عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله د قدرت په کرشمه و بغیر د پلار نه صرف د مور نه دغه پیدایش ده. آدم علیہ السلام بغیر د مور او پلار نه دغه پیدایش ده. آدم علیہ الصلوۃ والسلام د بر را کوشیو سبحان الله الله راوسته و هغه تر سره د عیسی علیہ السلام شبیه والے دي هغه هم په بر بوته. سواخنا بعد د دجال قتل کول لپاره عیسی علیه السلام برا کوزیږي 2020 سال او دا کم تاریخ دی تا ته معلوم شو د عمر ټیم د عیسی علیه السلام برا وشو. نو حیات د عیسی علیه السلام متعلق چه دی حدیث تواتر ته رسیدلی دی. حیات د عیسی علیه السلام متعلق یو خدایات ته چته ګوري بل د سورت مائدې 17 نمبر آیات ته بل 158 نمبر آیات ته آل عمران کې 48 او 46 دیر شو تاولی دلو زخرف کې 61 نمبر آیات ته دا د عیسی علیه السلام په حیات باندې دلایل دي د مخکمه جمع کړی دي. کله چې هغه دا مکر جوړ کو الله پاک عیسی علیه السلام ژوندې پاسمانونو بوت د زمونږ عقیده ده. نزول د عیسی علیه السلام باره کې حدیثونه تواتر ته رسیدل دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام وې زما د پاغه الله قسمی چې زما جان د غپلاس کې دی قریب ده ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ان قریب به عیسی علیہ السلام تاسو سره کوزیږي حکم به عدل به دا الله نبی چې فیصله کوي هغه انصاف ته بنده چې د ځان نه په کاغذونو او دفترونو کې لیکلي هغه ته انصاف نه وي اځې نو ولدي انصاف یې کوي او انصاف نه دی حکمن عدل نو هغه به د الله احکامات جاری کی جزیه به ختم کی. دا بخاری شریف کې راغلی دی باقاعده ګای سره عیسی علیه السلام ژوند دی پاسمانونو باندې عیسی علیه السلام برازی نو هغه به فیصله په انجیل نه کوي په تورات باندې کوي ابا فیصله صرف په قران او په حدیث کوي. زما بزرګا لغونی غور وکا یعنی دوم راضی مشان پیغمبر هغه فیصله داسي کوي په قران او سنت باندې. موسی علیہ السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کاغه ژوندې شي لما وسعوا الا اتباعي دا گنجای سوا زما د اتباع نه نشته دي. دوم را لوی لوی پیغمبران لیکن ته ګوري د نو مسلمانان په سالمه دنیا داغو اقتدار ومشته اغولا نه قران خیشی نه حدیث خیشی اسی وی عاشق ما منما په موږ نوم نکېږي تبا خپل قانون قران حدیث او جوړه. عیسی علیه السلام چراغ دغه فیصله وو په قران او په سنت باندې فاتبرو یا اولی الابصار ماشاءالله. آیات تا ګورا واذ قال الله یا عیسی الله بو اے عیسی ابن مریم قال مزید او داغه وینا الله وای اے عیسی انی متوفیکا زستا ساخلم متوفیکا زتا برکوما رافعوکا په دې کې تقدیم تاخیر د ابن عباس سی وای رافعوکا په بر دې بیم بیا په خپل وخت باندې ستا به ساخلم توفی ستا وای اخذ شی وافیا اغستل د شی پورا پورا یعنی روح مال جسد روح مع الجسد. عیسی علیہ السلام په برا پاسمانونو تللی دی تعجب خبره نه ده. نبی علیہ السلام هم برا تللی دی متوفی کا پورا غستل روح مع الجسد اقبضو کا من غیر موتن زتا په برا بیم بغیر د موت نه دا عبارت مقدم مؤخر دی رافعو کا تا پا برا بیم بیا بستا سا اخلم. نو عیسی علیہ السلام 2020 سال شو برا سبحان اللہ سمو دکتا تیر شو و 33 سال خواه شاد جنتی عمر نو 33 کی بود زکا چه برا غزید جنت تی نو د جنتیانو پا عمر کی برا بود بیا برا کزیگی نو کهل تا باو رسیگی 40 سال نپستا دی عمر تا کهل وی آخذو کا وافیا بروحی کا و بدنی کا فیکون رافعو کا الی کل مفسر لما قبله دا روح المانی کی رزی نو روح مع الجسد عیسی علیہ السلام پا برا تلے دے تفسیر کبیر کیوئی التوفی اخذو شیع وافیا روح مع الجسد الله وی اے عیسی ابن مریم ز تا پا برا بیما و رافعو کا الی نو متوفی کا پا عبدیت در 30 نکتی شوی رافعو کا 31 شوی و متحرو کا یعنی منجی کا دمان ابن عباس سیب کری دا تالا پا کوما تالا نجات را کوما متحرو کا منجی کا ابن عباس وی نجات در کوم د شرد کافرنا و جاہل اللذین تبعو کا گرزو مغا چالا را جستا تابدار دی پا توحید کے لپاس داغا چانا چی کافر دی فوقا الى يوم القيامه، یعنی فوقا بحجت کی پنصرت کی. نو اتباع والا یو هو عیسایان دی ابراینام دی زکا په کفر کې مبتلا دی، مگر صحیح اور عقیده مسلمانان چی دی چې دا هو عقیده په توحید سنت برابر ده، او صحیح تابعدار دی عیسی علیہ السلام دی. انبیاء لوی خلق ته ډیر لوی ډیر لوی، لیکن لایق د بندګۍ نه دی. په حاجتونو کې به نه بلی سیدا رکو به وته نه کوي، صفت د الله به بندل نه ور کوي. عیسایانو سم عیسی علیہ السلام ته عالم الغیب حاضر ناظر وای، یهود سم حضر علیہ السلام ته حاضر ناظر عالم الغیب وای، نبی علیہ السلام ته او بار ایمان ته دا د رفض والا عالم الغیب حاضر ناظر وای. نو بابا کتا دا سی وو نو استاد غو سفرق شو ته علماء سره کینه، دا عشق نه دی دا فسق دی چې دا الله صفت بندل ورکه. ځان پوه کا ځان پوه کا، دا د قران په درس باندې کیږي. نو دا تابعدارو کې برای نام عیسایان هم دي، دا مو تابعداری دا سي دا چې هغه په غلط رنگ کې دا شرک کوي. هغه ګوره دا غټ اډو حکومتونه دي، او دا مسلمانانو چې صحیح تابعدار دي نو هغه په عظمت کې اوچت دي. یهود حکومت نشته. زچې په کم کال راغلم د بیلونه وګایتا، په هغه بل کال بیا بیت المقدس یهود قبضه کړ. مسلمان مسلمان پاتې نشو. مسلمان د اسلام کار پریښې دی، د ده په دفتر کې د چې څه لیکل دي هغه پراته دي، هغې ته د انصاف وایي. نو ټول دنیا باندې مسلمانانو تقریبا د الله قانون د خپل لاندې ومخه، نتیجه دا شوه چې ټول غلامان شو. بیا ما تا ګرځېدل دي زبا فیصله حکم ستاسو منځ کې، فيما کنتم فيه تختلفون. زحاق دی ابن عباس نه روایت کې دی آیات متعلق انی متوفی و رافعک الیہ، اغوائی یعنی رافعو کا سم متوفی کفلا فی آخر الزمان، دا در المنصور دا جلال الدین سیوتی تفسیر دے سڑے و تاریانی گی پسلور جلدہ کی مخاموخ گور اللوی دنیا پرتا دا. دا یہودو حکومت اسا پورین دے راغلے، دا مشرق استا کی سلغونی کراغلے دے زمان بزرگا، دا هم دا دنیا دا لولی حکومتونو یو مورچا دا، او دا یو چونه جوړه کړ د خپل مقصد دا. شیخ القرآن جواهر کې او معرف کې دا نور بزرگان وای که چرته دغه خلق تینا خپه شي نو د مازیګر ماخام ترمن زبوله پخته ماتی کی، دا کاغذی نقشه ده الله ذلیل کړی دی. دجال بدون روزی ددونه سبی بی، او دجال دجال انقد رات لو دے پس آغا کسان چی کافر دی زبان عذاب ورکم عذاب سخت په دنیا و پا آخرت. انیشت دول پرا من ناصرین، حس قسم امدادی دیتا من استقراقی ہوئی خواه، یعنی حس امدادی نیشتے هرچی دی آغا کسان چی مانی راوڑو آمال صالحی وکړو. عمل صالح هغه ته وای چې شریعت ته توفی دا به زاوی کی راځي. شریعت چې کوم خدای دې هغه د نبی علیہ السلام طریقه ده، د صحابه او طریقه ده، دایمه مجتهدین او طریقه ده، هغه نه بغیر عمل صالح نشته. دنیا کې دی وخت کې مثال دغه دی لکه حکومت تعالی نوٹ جو کړل استاجیب کړي دې ته نوٹ وای، اس کو تپ ٹنگ سال کے دزان نہ جوڑ کے بر آغا ٹنڈو بادر خان نیڑے چڑ سر کی کنا، یو خو تپ پٹ پاتی کی گی بل آغا ملگرے جی آغا بانے بڑی تاکیدات کئے، نو ٹھیک دا پیسی بدر سخوشی او کپتا و تاو لگی دا نو دبوس نسخے بدر نہ جوڑ کی، مطلب دادے زان نہ مجوڑوا. عمل آغا دے چی نبی علیہ السلام خودل دے کم دے کې بدعت خاون بدعت کوي هغه نه دلیل مو پوښتنه تاسو خصه دلیل دی هغه څنګه بوجه ډاکه دا وایا پدې دې کې د نبی علی سلام طریقه سوا بعض دی بلا جواب شي. عملی صالحات عطف وکو په امنو باندې. زمنګا قاضی ثناء الله پانی فتی تفسیر مظهری کی وای چې د عمل صالحات کې چې و عاطفه راوړو دینه معلومه شو چې عمل جز ایمان نه ده څنګه چې معتزله وای. دا غي وجه دادا چې دا عطف راغې عطف په جز نه سي کی ماشاء الله هر چې دی آغا چې ایمان راوړو عمل صالحه وکړو ورب کدو تا الله وجود ددو الله محبت نساتی د ظالمانو سره. ظالمین درجه کامل مراد دا المشرکین مراد دی لظلمهم اشراکهم. ابن عباس وی رضی الله تعالی عنهما ان شرک لظلم عظیم. شرک دی لوی ظلم دی. کم مشر چې خپل ما تحت تا شرک بدت خی دی غټ ظالم دی. غټ ظالم دی. شرک د الله دشمنی دا. بخاری کی رازی شتمن ابن آدم دادم بچی ما تا کنزل وکړو لکه مطلب داده مال شریک پیدا کن. او دارنگی بدت داد نبی علیہ السلام سر زیادتی دی چاگه کم طریقی خودل دی من جانب اللہ دی. او تا پکی زان نجوڑا کرا زما بزرگا ایجی گل نئیه. طریقه محمدی علامه برکلی دغه کتاب آخر سر کی وی چه بدت چه دا قتل او زنان بد دی. ادنا درجه د بدعت قتل او زنان بد دن بس دین زیاد د سن شم ویلی. دا چې څه بیان شو دا مونږ پتا تلاوت کوو. لا يحب الظالمين کې د وفد نجران تردید شو در اغلیو خو پوه شو خو ذالک ابن عباس وای خبر دی عیسی علیه السلام. ذالک دا خبر دی عیسی علیه السلام. نتلوه مونږ دا تلاوت کوو په تا باندې دا د آیاتونو نه دی او د ذکر حکیم نه دی. دا ردو شو په مشرکانو باندې مطلب دو د ځان نه جوړی. داسې نه ده لکه نصارا وای. داسې نه ده لکه چې یهود وای. زما نبی تا د چا کتاب نه دی لوستی ځکه تا لوست نه دی کړي او ته چا څخه ناست نه تا غزی ته نه تللی. باوجود د دینا دا خبرې دی وکړي داستا صداقت شو چې دا په طریقې د وحی دی. روح المانی کې وای دا په طریقې د وحی دی. انما صلی عیسی هغه عیسی علیه السلام چې پلار نشته لکه هو نسبت د ابوت الله ته وکړو. بای سړی انتهایی ګندی ته کوشش کوي ته سمول نه شي. وای د سپی لکه کاګه ده که نه داغه د ټبر هغه هم کاګه ده ته سمولی نه شي. وی بیا دا څنګه حساب دی پلار یې چې نشته. نو الله د هغې جواب ورکوي چې ته وګوره د آدم علیه السلام نه مور شته نه پلار شته. د قادر معنا دا ده چې هغه هر څه کولی شي. دا 32 نقطې پوره شوې په عبدیت د عیسی علیه السلام دیتا نکتے وی بیشکا مثال د عیسی علیہ السلام الله سخا پشاند مثال د آدم علیہ السلام دے اغای پیدا کرے دے د خاوری تولی ناوری ثم قال له کن فیکون. الله وتوی شان وغشو خاوری نه جوړ شو. خاوری نه جوړ کنو نو اغا د خاوری نمور شده نپلار شده. تا ته ولی شوبه راغله. تا ته شیطان شوبه چې شیطان پړېله دی ټیچی ټیچی دغه د وحی نوم دی. وایل نه شیاطین لیوحون الی اولیایهم. شیطانان خپلو اولیا او دوستانو ته یعنی وحی کوي. لګیای به څه کوي کله څه کوي کله څه کوي. مظهری کې معارف کې دی کې وایي چې کوم مسئله آدم یې ووی نو دا د قیاس ثبوت شو. لکه عیسی علیه السلام قیاس په چا وکړ؟ په آدم علیه السلام. آدم علیه السلام یې بغیر د مور و پلار نه پیدا کړ. دی هم داسې وګڼه. سبحان الله. کوم مسئله آدم جوړې کړ د خاورې. ماشاءالله خاوره وه د خاورې نه جوړ کړ. نو خاورې کې عجزی ده. خاورو کې امانت ته ګورستا تخم سلامت ته دا سونه مخلوق مړ دی خارو کې دفن دی دا هم سلامت دی پر از د قیامت با الله پاک حکم کی دا بطول راپور تشی سنگ تخم تا کرلیو نخ کاری در لپاسا پتو سو وقت نباد تا پستر گوو کتا را خیرشو سرگند شو نو دا اللہ قدرت بی حساب زیاد تے بی حساب زیاد تے پایدائی که دا خاوری بیوتا ویشان وغشو الحق من ربکا حق د جانب د رب ستانه ده د صدقات د نبی علیہ السلام شو حق ستانه د رب د طرف ده د دې سمانه ده د دې معنا ابن عباس سیب کړی ده ان عیسی لم یکن الله ولا ولد ولا شریک عیسی علیہ السلام نه الله ده نه ولد ده دغه نه شریک ده کی ګور اخ ده او ځان نه لګی خبره کوي ماشاءالله یعنی دا چې الله سره اونې ګل دقی حق ته یعنی خبر د عیسی علیه السلام چې الله سو دا حق ته وفد نجران تردید وشوخه لما قالت النصارى دا سينه د لک نصارا وای ايهود وای نو نصارا وای ان مریم ولدت الها مریم الها راول دی ګور دا خوشی خبری دی ول يهود رموا مریم علیه السلام بلیف کې او مریم باندې یهود تهمت ہوئی دی دوانو طبقو کې افراد و تفرید تینو افراد تفرید بنه کئی قبرستان تا لارشا غول دعا اغوالا دیر پا دب ادریگا هر سوک چی دی قبرستان کې ډنګر مسارا و غیان میخی گلی بیزی مسارا و انتا کرکٹ مکاوا انتا پرزول مکاوا انتا مطلب داد بیدبی مکاوا و دارنگی اغو تسیدوم مکوا رکوم مکوا دا غیب نم نظر و نیاز مکوا دا موه چه راو رسی گیر آمدد چه اغو ندی خبرستاد دی آواز نه دا تا چه وی خبر دی داستا خپل تقریر دی زن نلیگه ما چه سووی تفسیر کبیر که دا قصیر آغلی دی حق دا جانب دا ربستانه دی مکی گا دا ممترینو نا پنزول دا عذاب سران فمن حاجك فيه وفد نجران ابن عباس وی فمن حاجك وفد نجران خبری کیده کیده کیده آخر دیتا تیار شو چه مباحله بوکو مباحله سمانه دا تاسو براشه منگ براشو او عجزای سر بسوالو کو اللہ تا یا اللہ من که کم دروغ جنده غونی سا من که کم دروغ جنده غونی سا ناغی مشوره اکلا پاو که کم مشر پوپ بروز دی توپو اغتا پتا و چی دا نبی دی اغتا پتا و چی دا نبی دی اغو رسوا باشای ادا خلکو چی سرا کری دی دا به هم پاتی شی اغو تا پتا و یقینی پتا و لیکن دنیا کی زد بخیلی عناد دای جدا پروگرام دی خپتا وا خپتا وا لیکن اغولا داغ نصاراو چکم غٹانو حکومتونو والا اغو بددی قدر منزلت کو بی حسابا هر سی ولور کڑیو نو بس بیایوی چه منگ با کال کے دا فلان فلان شیر علی گوتا ستا ما تخت شو کنا ما تخت شو نن مسلمان دا کافر ما تحت تے لکه ټول دنیا باندې غور کوا د قصیده دا وجه سده سودی کاروبار حرام دی من دی هغه دو شروع کو نو قلت راغه ذلت راغه د الله احکامات د الله شریعت د الله قانون هغه دغه کچری ته وغورځو چې کوم خپل په ګوتو جو کړي واغې خپل عمل وغورځو زما خیال سره د دین غټ جرم نشته دی کچا تخکاریگی ما تا دیو وی زبطی نبیعت حکم دین غد جرم نیشتی نن دا سونا فتنی چرا لی دا پسالیم دنیا تقریبا الا ما شا اللہ باز زکنش مویلی چالتا دا اللہ قانون بایی که دیشی لیکن نور نیشتی مسلمان دا کافرونا تعلیم حاصل که نو دید من هم نا اگر زید دید آغو ملگرشو اغا ماران و اغای یاران کلا نتیجه داشوا چه دو عمل لحاظ سر عقیدی لحاظ سر یو شو گرزین یو نغوالی بل نغوالی بل نغوالی دا لگیا دی وکی دا نو وقت نجران ته وې راځه چې مباهله وکړو. مباهله په عجزای سره سوال کول، الله مونږ کې کوم دروغجن دی هغه اونی سره. فمن حاجک چا چې تاسو سره جګړه وکړه وقت نجران فيه فبرد عيسى عليه السلام فاستغنا چتا علم راغه پور اغلا سمج راغه فقلت ويا تعال اوراشي ندو ابناءنا وابناءكم من بخل زمنو بلو وابناءكم استاسو زمن عبارت جوړ کا من خپل زمن به وبلو دا خو جوړ شو لیکن ابناءكم د ندو دغه نه دي معمول نه دي بلکه دا ابناکم عامل محذوف ته نو داسی اوایا ندو ابنانا و تدو ابناکم ندو راغه نو تدو ته ضرورت پاتې نشو ندو ابنانا و تدو ابناکم من با خپل زامن راو بلو تاسو خپل زامن راو بلای و نسانا ندو نسانا و تدو نساکم دا ترکیب شو منګ خپل زنان خلن راو بلو تاسو خپل وانفسنا ندو انفسنا وتدو انفسكم منګ حاضر کو خپل نفس او تاسو حاضر کې خپل نفس ثم نبتهل ابتهال پاجزای سره سوال ته وای بیا به موږ پاجزای سوال وکړو فنجعل فی دعائنا منګه وګرځو با په خپل دعا کې لعنت الله علی الكاذبین د الله لعنت په دروژنو هغه مشوره وکړه پوه شو چې دا نبی دی او د چې د خلی نه سو ختل نو الله دغه سی کوي نو د دې وجنه هغه تیار نشو په کال کې ساندازې سره جوړې مقرر کړې دا بدل کو دا بدل کو دا بدل کو دب درکو حقیقت چھپ نہیں سکتی بنا اڑ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے رفض والا سے چل کئی قرآن کی تفسیر تو زان نہ کئی زان نہ تفسیر من دے وی جی انفسنا چ موجود دے نو دبل چا حق نیشتے و انفسانان مراد وی علی صاحب دی نو چې هغه موجود دی هغه خلیفہ بلا فصل دی ادا نور چې دی نو دا دوله اجازت نشته دا ځان نه جوړی دی ته پړکې خلاصول وی کنه دا چیتی پکې نیسی په دې سپرلی کې کنه لګیا دی چیتی نیسی تفسیر د قران د ځان نه بنه کوي دی ته تحریف وی دا د قران تحریف دی اغه وای چې ائمه مجتهدین ویل دي په اجتهاد سره ځان د بسنه وای لا نسلم ان المراد بانفسنا الامير دا تبری وای تاریخ تبری نه منم چې مراد پانسوسنا سره امیر دی بل مراد نفسه الشریفه صلی الله علیه وسلم انفسنا من مراد حضرت ته تاسو خپل زامن حاضر کئ منګ خپل زامن زمنګ خپل زنان حاضر کو تاسو خپل زنان وان فسنا من بزان حاضر کو را به شو تاسو خپل زان حاضر کئ مفسرین کرام وای در المنصور جلال الدین سیوطی رحم الله تذکرہ کئ ولو زمن نصارا نجران للمباهله وجاؤوا لها کده نصران دا نصرانیان د نجران مباهله ته تیار شوی وي اراغله وي لامر النبي صلی الله علیه وسلم المسلمین نو نبی علیہ السلام به ټول مسلمانانو ته ویلی بیان یا خرجو بیا اهلیهم سره خپل اهلنا روزه مباهله ته دا بحر محیط کې راځي علامه اندلوسی دارنګ الدر المنصور تعالوا ندو ابنا علایا فجاء ابي بكر وولده الدر المنصور جلال الدين سيوطي راغ نبي عليه السلام ابو بكر صديق راوسته وولده دغ بچي وبي عمر وولده وبي عثمان وولده وبي علي وولده حسن حسين سمره خناك خبر ده ماشاءالله ماشاءالله سمن ابتحل ابتحال دیر پاجزه سوال تاوی او بگرزو من پخپل دعا کی لانت پا کازیبی نو بانی نو آغا کازیبی نو خوا د شرک پرچار چې کوي زما بزرگا یادو ساتا آغا دروغ جنی د شرک پرچار چې کوي آغا یقینا دروغ جنی ان هذا له القصص الحق الله وای دا بیان حق دی ابن عباس روح المعنی وای ان المذکور فی شان عیسی ای المذکور فی شان عیسی په اړه د عیسی علی السلام چې دی قران کې الله سوی په 62 آیاتونو کې ان هذا له القصص الحق دا بیان حق دی لا ما يديه النصارى دا څنګه لکه نصارى دا غي داوا کوي د دروغ داوا چې مسیح الہ دی یا ابن الله دی سبحانه وتعالى ما يقول علوا كبيرا دا روح المانی کې راځي دا څنګه لکه توای بلکې دا سده څنګه چې قران وایي وما من اله الا الله دا سمره شو دا د دې مضمون سمره شو نشته اله مگر یو الله دې عیسی علی السلام اله نه دې ماری مریم اله نه ده زکریا علی السلام اله نه دې و ان الله له العزیز الحکیم الله زبردست دې حکمت والا دا غت سخو خیاغه کیږي فین تولوا زمان نبی کجردو قبول نکی فإن الله عليم بالمفسدين الله فوده بمفسدان ده مفسدان دي الله وتا مفسدان دي دي پوری 63 آیتونو پوری دا اول حساب تاوور د ساجب قسمه قل يا اهل الكتاب دي دنه قسم ثاني 102 پوری به چلیږي سپاره چې شروع شي او دوه پاڼې واړه مخامخ به تا ته 102 راځي دا قسم ثانی شروع شو زمانه بی وایا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب و ملعیانو تعالو راشه الى کلمت آغا کلمه تا سوائن بیننا و بینکم آغا کلمه زمانگ استاسو منز کی برابر دا روح المانی کی وی لا یختلفو فی التورات والانجیل والقرآن اغه کې تورات انجیل او قران مختلف ندي تورات چې راوړو نو تورات کې مسله حق سی وا څنګه چې نبی علیہ السلام ویلی و دا خو د الله کتابونه دي خلک به کې تحریف کوي بابا اس آیات کې تحریف نشي کولای هغه به وایي چې سلف ویل دي دی وجنه د تفاسیر او حواله ورکوم بغیر د حواله نه یو خبره نه وي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې صلح حدیبیہ وشوا نو صلح حدیبیہ کې صلح د التباع د جنگ و د لسو کالو دا کافرو پخپل کړی و نبی علیہ السلام دا شي نو ویلی او پخپل کړی و چې تاسو نو مونږ تراغه مونږ به نو واپس کوو دې ته چودراہټ وای چودراہټ تا سونه مونږ تراغې مونږ به نو واپس کو مونږ نه چې تاسو تراغې تاسو به واپس کوئ دې ته چودرا هټ وایي نبی رسول الله اومنلا نو هغه په خپل پساو شو کال لبرازه عمره به کوي غلوبانو سیف تر او په کاټه کې درې ورځې به د درې ورځو نه بزیات نه دا وینا وشوه اوس په دې شرایطو کې یو داوما وا چې محمد رسول الله لیکلی ناغي محمد ابن عبد الله لیکا محمد ابن رسول محمد رسول الله ملیکا زکا کچری تر رسول و مونږ بس تاسو سره جنگ نه کو ګوره دې پختو اندازه ولګوا د خلکو پختای ماته کړی علی صاحب ته و ته محمد ابن عبد الله علیک یا رسول الله ز څنګه علیکم دا کټ کم څنګه کټ کم لا دا غزین جوړ شو بابا نن دنیای تعلیم سره داسې ذهن د خلکو جوړ شو چې لاړل پوری تعلیمونه یو کړو هغه تعلیم عہده اوچته شو او کنا لکه موږ د دیوبند فارغ دي نو دیوبند په ځای دربند جوړ کا بار لاړه اغه چې کم تعلیم وکړو داغه دلته شان بلند شو دومره بلند شو چې ابو مشر جوړیږي ته دیوبند تلاړي اتایلوب حاصل کتا ته مشر نه وای د دې وجه دادا چې اکثریت بلې غاړ تلاړ د پردی تعلیم حاصل کا د پردی تعلیم پاغي باندې اثر وشو دا په سالمه دنیا کې دغه سی وشو نو دینی تعلیم پرې خود سپک سپور شو ځان پوکا په خبره چې پوښی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ډیر خدا یا کدا عجزې یو پروګرام جوړ شو او خپل چودره هټ جوړ کړ پدې کې خیر وو کال لراغه درې ورځې او بیا واپس شو هلته منافقان چې وو او وی مبارک شه ستاسو عمره عمره خو نو شوی سن چې هجری کې منافق چی کنه دې اصل کې نفق نه دی وی نفق سرنګ ته وی د غرونو کې لګیږي سرنګان جوړوي کنه وګده سرنګان څنګه مزداري جوړه سمسره بدینی کتلې دا د بار لولو پر جدا لاري دنت لولو پر جدا لاري چې چاته پته ونه لګي کنه دا منافقان حقیقت کې وو کافر مسلمانان نو او بس دا د مسلمانانو خبرې به غو تر رسولې دیتا رپټي وې دغه رپټي توپ به کاو بهرحال هغه شرطونه نبی علیہ السلام اومنل صحابه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر علی رضی الله تعالی عنہ په دې ډېر خپو لکه نبی علیہ السلام وی چې الله خپوي مسجد واپس لاړ خیبر فتح شو نو قریش دغو ملګری خو په خیبر حمله نشو کوله نبی علیہ السلام حمله وکړه خیبر ټوله قلعه فتح شو دا فایده راووته به خاتون ولېګل نو بخاری شریف کې راځي چې د روم بادشاہ ته خط لېګل او قیصر ته خط لېګل او د فارس بادشاہ ته کسرا پرویز ابن هرمز ابن نوشیروان هغه ته خط لېګل او نو هغه د فارس والا چې هغه خط د نبی علیہ السلام سیرې کړ محدثین دوبره کمال کړی دی چې پس جوړه حفاظت کړی دی هغه سیری خطونه موږ تر او رسیدل با قاعده ما خپل دفتر کې غلا ګولی دي چې څنګه سیری کړی دی محدثین او حد تمام کړی دی فقها او حد تمام کړی دی د دین خادمین او په خیر القرون کې چې کوم کار د دین لپاره کړی دی حد تمام کړی دی لیکن اهل بدعت اهل شرک چې څه کړی دی هغه حد تمام کړی دی دا چې لګیا دي سره راشه کوي نبی علیہ السلام هرقل ته خط لېګ نو د بخاری پاول صفو کې راځي بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسول الله رقل عظیم الروم دا بخاری شریف پاول صفو کې راځي واپسې بیا کتاب الایمان دی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسول الله رقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدى بسم الله نه پستا دا خط محمد رسول الله دی طرف دی هر قلتا چغا عظیم درون دی دین معلومه شو چې یو سړی په کوم عہده دی لکه جرنل دی نو ته ته جرنل لیکلې شي میجر دی ته ته میجر لیکلې شي یا وزیر اعظم دی ته ته لیکلې شي داسې نبی علیہ السلام چلو خو ځکه کني لیکي نو هغه با اوپر سیږي بیا با ګران شي دته عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدى سلام دے پاغا چا تابع د هدایت شو اما بعد فین یدوک بدایت الاسلام هر قلته وی زتا ته دعوت د اسلام را کوم اسلم تسلم اسلم تسلم بچ بشی اسلام سره بچ کیږي اسلم تسلم اسلام را وڑا بچ بشی د الله قانون منا بچ بشی د الله شریعت منا بچ بشی سود تحرام ہو آیا دے سود لین دین ختم کا بچ بشی او کدا سے نہ کہے نو کچ بشی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجر کمرتین دا بخاری کی رازی اللہ بتالا اجر ڈبل را کی یو خو په دې چې په مخکنی سابقه یعنی دینونو دی عمل وکړو چې هغه یعنی سو اهل کتابو او د دې هم دل اجر راکی فین تولیت فینم علیک اسم الیریسین د بخاری کې راځي او کتا مخ واړو پتا باندې د زمیدارو زرع او ګنا براش اغه خلک چې دی ټول زمیدارو لکه دا زمون غرونو کې ټول زمیدار دي تا باندې اسم الیریسین براش یریسین زرع یا اهل کتاب اې د آیتونه نبی علیہ السلام بیان کړو هغه دومره اثر کړي او دومره چې بیا یو وخت کې هغه خپل ډیکس لا لاس روان چاو وسیم لیکو قدمیا دا زما زه دا قدمونه زه چې دا دا به دغه ملکیت کې راځي بیا راغله کنه راغله بابا د نبی علیہ السلام وروسته خلفای راشدین او ټونه نه کول هغه په اهلیت باندې بناوه ځکه کته ووټ کای نو ووټ خو اکثریت سره شو نو اکثریت د بيدین او خلکو ده د گمراه او خلکو ده اکثریت د الله د رسول د دشمنانو ده نو پاغه اکثریت چې لاړه نو پاغه لا شو دغه تن راضی دا په اهلیت ته اهلیت په دولت او په مال نه ده اهلیت دیانتداری امانتداری تقوا پرهیزګاری ته وایي چې ستا په وجه باندې امن قائم شي یقیني بلا شک او بلا شبهه دا امانتداری غواړي دیانتداری غواړي کده کافر مال دیتا څنګه ته به د هغې حفاظت کوي که کافر دی خپل کار به کوي ته د چا امانت باندې خرابای دا شو قانون بهر حال نبی علیه السلام دا خط هغه ته لېږلی او کسرا ته هم لېږلی او کسرا سیري کړی او دغه حکومت سیري شو په خپل هم سیري شو وایا زما نبی صلی الله علیه وسلم اهل کتابو راشه یو کلمې تا چې زمونږ ستاسو منځ کې هغه برابر ده یعنی لا یختلفو فی تورات والانجیل والقرآن روح المانی کې را دي تورات انجیل قرآن پای کې مختلف نه دي راشه هغه کلمې تا خبرې تا چې زمونږ ستاسو منځ کې برابر ده تفسیر د کلمې څه دی الله نعبد الا الله موږ به بغیر د الله نه چا عبادت نه کوو نو لفظ د الله دا منصوب په استثناء نه شو بلکې دا منصوب په مفعولیت باندې شو ځکه چې مسند امین او محذوف تا نو عامل متوجه شو نعبدو لفظ د الله تا نو هغه منصوب وګرځاو بنا بر مفعولیت الله نعبد من با بندگی نه کو الا الله مگر یو د الله لا نعبد احد الا الله اوس منصوب په استثناء شو دا تفصیل د کلمې شو داود توحید راغله په سلورم ځل په 109 کې به بیا راځي مخکې ما بیان کړه من با بندگی نه کو به د الله نه دی چا نو هغه د غیر الله عبادت کوي د غیر الله ظاهر الله عبادت نشته دی غیر الله څوک عیسی علیه السلام الله سره نور شریکان ګرځول دا تفسیری کبیر کې وای نو وینا خو شو چې بغیر د الله نه چا عبادت بل کو نو د عیسی علیه السلام عبادت شوه دی یوازې بت مراد نه دی او د پیغمبرانو شکلونه جوړ کړو مکه کې په بیت الله شریف کې 360 بوتانو پدې کې د ابراهيم عليه السلام شکلونه او د اسماعیل عليه السلام هم او دا شکلونه یې جوړ کړو دا شیطان خې شیطان لوی پړې لده نو کله چې د الله قانون د الله شریعت یو ملک راشي نو شرک ختم شي شرک ختم بیا نو شي پاتې کېده امن شي چین شي خوشحالي شي الله نعبد الا الله ولا نشرک به شيئا الله له به شریک نه ګرځو شي نو عیسی علیہ السلام د الله بنده دی هغه د الله شریک نه دی ولا یتخذ نو بنیسی بازنا ابازن ارباب من دون الله بازنا فاعل دی لا یتخذ بازن مفعول به دا انهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله دو خپل پیران مولیان ارباب ګرځولیو بيد الله نه نو فغنو جو هدا یودا کانو یتعون فی التحلیل والتحریم دا غا پیرانو د مولیانو به منلا په حلال او حرامو کې په حلال او حرامو کې به داغو منلا نو چې الله یو شی حرام کړ دې اته حلال غني نو ته الله له شریکو ګرځاو په تحریم تحلیل کې نو سود حرام دې قطعی نن مسلمان دا غټول کاروبار کوي په دې ملک کې نحس پلیتی چراغلا امن هوس شو اغا د الله حکم ونه منو یوازې شراب نه دی یوازې چې دې سود نه دی دنیا خبرې دی د الله قانون یو شان له دوه ته بل شان له جوړ کو به پاکي هغه عقیده را وستله هغه په خپل عمل کې را وسته دې ته د نوم مسلمان وای او حقیقت کې دې څه شی حرام وای دا مخلوق الله پیدا کړ دې هغه خو خپویږي کته زه خپویږم نو یو داوا کانو یتعونهم فی التحلیل والتحریم په حلالو او حرامو کې د خپل پیران او مولیانو به منل احبار او روحبان روحبان پیران احبار مولیان تحلیل تحریم کې دویم داوا انهم کانو یسجدون لاحبارهم دا تفسیر کبیر کې امام رازی وایي چې سیده به خپل مولیانو پیرانو ته کولی نو په دې موبایل کې راته جات کو خودل چې پیر چې دین په جمعات کې محراب کې ناشته اخه لوی ګیرای دا ادا مریدان چې دین چا پیر چن کوټی کې پورته کیږي را لګي ازی غت سجده کوي خ په مزه سره بابا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل دی ان بنی اسرائیل مزاو بنی اسرائیل لاړ تاسو مراد یې نو کوم صفات چې د يهودو بنی اسرائیلو نو چې مسلمان کې هغه پیدا شون دی هغه په منځ کې هیڅ فرق نشته دی دا 300 منافقانو هغه کار کړی دی د کفر 170 خزی وی مدینه کې هغه کار کړی دی دنیای د منافقینو ډکه کړی دا نو بنی اسرائیل لاړه تاسو مراد یې نن اک کارونه چې دی يهودو دی هغه د مسلمان اختیار کړی دی انهم كانوا يسجدون لاحبارهم امام رازي وای دو خپل مليان او پیرانو تاسید کولی نن قبرونو تا ګور سن کلال شاه پنجاب کې قبرونو تاسید دي دا په نیم نظر نیاز دي چې غو ته و باسي چې غو باسي چې غو باسي دا صفات د الله او د الله صفات بدل ورک قبرستان ته لال شاه غول دعا وغوړه غاجز شوی دي ته په داسې ځای کې چې ته توبه وکړلی شي اداو توبه اوس انت نه قبلېږي ته توبه وکړلی شي ته صحیح عمل کولی شي کته رجوع کې علما ہوتا نو علما ولا داسې بدی شي کنه چې هغه نه مخکې نمبر نشته دی فین تولو کدو قبول نه کړلا نو تاسو وای گوايو کې موږ مسلمانان یو منګا مسلمانان یو اے علی کتابو ولی جگړه کوي په بارد ابراهیم علیہ السلام وما انزلت التورات نو دې نازل شوی تورات او انجیل مگر پس دا غنا دا يهودو دا جگړه وا دا نصارو چې ابراهیم علیہ السلام زمونږ په دینو مکه قریش او دا داوا وا چې ابراهیم علیه السلام زمونږ په دینو اګورو ستاته وګورو ستا دین ته وګورو د مونی چنګداریا په شرک کې اخته یا مخته پیغمبران ځان ته منسوب کوي خو تاسو نه مخکې تیر شوي دي نو ستاسو تابع څنګه شو ستا نقشا لیدلې هم نه ده تش درو تش درو تش درو تش درو ځان ته بوی ز عاشق رسول شرک به بیانې بدعت په بیان نه شرک بدعت چې بیان نه د الله رسول ملګری څنګه شو اے اهل کتاب او ولی جګړه کوي په بار د ابراهیم نده نه دل شوی تورات او انجیل مگر پس دا غنا آیا دومره عقل نه لري دا سر کې د دومره عقل نشته دی دماغ دې کار نه کوي چا خو په خوا تیر شوی دی وستا تابع څنګه شو ستا پالتی ستا کار ستا عمل ستا نظریا غولی دلین دا ستا نظریا دا شرک دا کفر دا ها انتم تاسو ها اولای پلان کو ها جد تم جنگ کوئی پا حاغی کی جتا سولا پاغی علم دے فلمتها جونا ولی جنگ کوای پاغی که چه تاسو لپاغی علم نشته ده زن نلیگه زن نخبری که فلمتها جونا ولی جنگ کوای پاغی که چه تاسو لپاغی علم نشته زن نلیگه دا شیطان شرک چه خی کنا دسقا د دلائلو بوجای دا سخا بوجه چوته وی کنه سخا بوجه والله یعلم هو انتم لا تعلمون الله پویږي تاسو نو پویږئ ما کان ابراهیم نو ابراهیم علی السلام يهودي ان نو ابراهیم علی السلام نصرانی نو د يهودو داوا غلطه شو ځکه يهود ډیر وستي دي د ابراهیم علیہ السلام په زمانو کې اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے بیا د اسحاق علیہ السلام په بچو کې یعقوب علیہ السلام دے د یعقوب علیہ السلام بچو کې یوسف علیہ السلام بنیامین یهودا لوی داخلك ته د دولس کسانو نو دا رستی شو کنه ډیر رستی شو د ابراهیم علیہ السلام د نو سو اولاد دے تا د دې نسبت اغه ته څنګه کوي کوړه دی او عیسایان دا خو ډیر زیات رستی شو ډیر زیات د عیسی علی السلام ادم موسی علی السلام په منځ کې 300 کاله فاصله ده بیا موسی علی السلام د یعقوب علی السلام منځ کې لویه فاصله ده نو ابراهیم علی السلام يهودي د يهودیت راځو شو نو ابراهيم عليه السلام نصراني ند نصراني تر دوشو ولكن كان حنيفا مسلما غحنيف او مسلمان نو حنيف وي يعني په یو طرفو مايلو دا قائد زایغونا مسلما منقادا لطاعت الحق وموحدا اغه موحد او مشرک نو لان الاسلام يرد بمعنى التوحيد دا روح المانی کی راضی په دغه الفاظ وبالي لکه نه يهوديو نه نصراني او نه چې کوم دي د مشرکینو نو مشرکین لفظ وي نو د تعرض ده په اهل مکه بیان نو مشرکون دا مشرکان دي له شراک هم به زکه چې دو شریکو ګرځاو الله لا ملائکه وګرځول او نو يهود او عزير عليه السلام د الله شریک نصارا او عيسى عليه السلام د الله شریک نو ابراهيم عليه السلام نه د هغه نه او نه د دین او مشرکین تعرض دي په بت پرستو باندې عرب داوا کوي چې موږ په دین د ابراهيم عليه السلام یو لیکن شرک کوي نن هم ځان ته عاشق رسول وي خو شرک هم کوي بدعت هم کوي اراده دادا چې مشرکین يهود مشرکین دي نصارا مشرکین دي يهود او عزير عليه السلام د الله شریک ګرځول دي نصارا او عيسى عليه السلام د خدای شریک ګرځول دي او د مکه مشرکین او 360 بوتان یوازې په خانه کعبه کې خيو په اصلي مطلب باندې دا د هغه کارو رد یې وکړه دا چې رد یې وکړ چې سړی هریانیږي نو د مشرکین نا تاسو ټول په شرک مبتلا یې نو یوازې بت پرستی نه ده د نیک بنده عبادت منه ده د بل چا عبادت هم منه ده نو يهود عزير عليه السلام عالم الغيب حاضر ناظر وای نصارا عيسو عليه السلام عالم الغيب حاضر ناظر وای ځکه عبادت کوي کنه جغت اخکاری دا صفت کته نبی عليه السلام لور ک نو ته دا غو ملګری شوې ته د صحابه ملګری دی ځکه صحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیم الغیب حاضر ناظر نو ویلی ماشاءالله دا قران دا اون نه تر اخره ډک دی لله غیب السماوات والارض خاص الله لره الفاظ حسر غیب د اسمانونو زموږه خاص الله لره دی عالم الغیب والشهاده عالم د غیب عالم د شهاده یو الله دی هو الرحمن الرحیم حسر دی ان اول الناس ابراهیم الا الذين تبعوه اولاد خلقنا په حق د ابراهیم علی السلام ها خلق دی چې دا غتابدار اندي وهذا النبي ان اولى الناس بابراهيم هذا النبي اولى الناس بابراهيم هذا النبي ان اولى الناس بابراهيم الذين امنوا سبحان الله سبحان الله سخيستا مضمون دي پدي تاسو لک خازن حواله در کوم دا ما سره خازن دي او پدي باندې لپاسا مدارک دي او باز خازن نسخه داسي دي چې پاغي لپاسا معالم التنزيل دي یو قصه ته بیانوم چې توم یاد ساتي ماشاءالله خازن 261 کې وای جن چکم دے نو اول دے لپاسا پدے مدارک تنزیل دے یو واقعہ واورا چاگا داوری دو قابل دا پکار بشی خازن 261 صفحات جلدی اول کی واہی ورول کلبی و نبی صالح عن ابن عباس دا ابو صالح نا غد ابن عباس نا روایت که ابو صالح دا ابن عباس شاگرد دے ورواه محمد ابن اسحاق عن ابن شعب زوری بسناده حدیث حجرت حبشا واقعا دا حجرت دا حبشو لکا صحابه مکا کی تنگ شونو بیا لارل حبشو تا حبشو بادشاہ منصفو منصف مزاجو قالا دیوی لما حاجر جعفر ابن ابی طالب وی کلچ حجرتو کو جعفر چی دا ابو طالب زوی دے دا نبی علیہ السلام دا تر زوی دے دا علی سے ورور دے وانا سم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوڈالا تبقا دا نبی علیہ السلام دا صحاباو تنگ شو مکا کی الہ ارض الحبشت زمک دا حبشتا واستقرت بهم الدار وهو غزي دارو ګرځاو فاتیشو لکړیل خلک ال تسعودی تلار شي سوق امریکې ته سوق افریقې ته واستقرت بهم الدار وهاجر النبي الى المدينه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم شي چې تنگ شو نو مدینه تلار وکانه من امر بدر ما کان او بدر واقعا وشو دو کال وروسته اغه کېګه دا په واقعیا کې د قریش او مشران مردار شو ابو جهل و غیره مردار شو 70 کسان مردار شو اجتماع قریش په دار الندوه د بدر نروستو قریش په دار الندوه کې جمع شو وقالوا ان لنا في الذين عند النجاشي من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سارا زمنګ لپاره د نجاشی سره چې کوم کسان دې نه مکینه تلی دي د نبی له سلام صحابه زمنګه داغونه بدلا اخلو ممن قتل منکم به بدر تاسو کې بدر کې کوم بدلی داغي بدلا هغه حبشو کې چې دی هغه نه واخلو حبشو بادشاہ با پوکو دا اوس هغه قصه بیانې حبشو بادشاہ با پوکو نو بیا بمنګه الته چې کوم دی هغه بدل به واخلو فاجمعوا مالا دو مال جمع کو تحفه واحده الى النجاشي نجاشی ته تحفه ویلا لعله يدفع اليكم شاید دې مونږ لرای کی هغه سړی چې هغه سغدی من قومکم ولينتدب لذلك رجلان دو کسان تیار شو زورای دو کسان تیار شو حبشو ته بزی بابا دا واقعا دلته په ما شوی ده ګن زل شوی ده بس تلی دی آجو سی کلی دی چی کلی دی نو آتیر شو سیل سلی زوتای فباسو عمر ابن العاص و عمار ابن ابی معید عمر ابن العاص مکینا عمار ابن ابی معید دایولی گل معاهما الهدایا هدایا ورکل چې سوو وغیر آغی سر او کنا لکه یو زیت زید داغد شان موافق سو هدیل توفلی گل دی دادو کسان یو تا عمر ابن العاص وی یو تا عمار ابن ابی معید وی دا روان شو فرکبا البحر دریاب کې پکشته کې ناستل حتی اتیا الحبشتا واقع دا وریدو دا حبشو تلالل فلما دخلا على النجاشی چکل نجاشی سا خلال نجاشی دا حبشو بادشاو نو دو چل تلال نو دو عدد داو چه دو با سجده کولا اغو تا بوتانو تا سجده که نو جونده بلی ادم ده حبشو بادشا غط سجده اکلا حبشو تاورا سیدل دا دو کسان تحفه غسل دا حبشو بادشا لورکی فلما دخلا علن نجاشی نجاشی بادشا سغا چلال نو سجده له سجده اکلا بادشا تا عدد دا سیو کنا دلتا بی سیده کولا بوتانو تا سرکتا کونا برا التیم دغا چلو کو داغر ازا کولو لپارا سجدا لہو دی دوارو اغا بادشاہ تا سیده اکرا نورو با کولو دی دو ما اکرا بابا دا کارونا مکو اسلام قبول کا اسلام قبول کا سیده اکرا وقالا دی دوارو لہو حبشو بادشاہ تا اسحمد اغنمو ان قومنا لك ناسهون زمون قوم ستا خیر خواه ده اغم کافیرو دوم کافیرو شاکرون شکر گزار دی ستا لپارا لکا دا نمبر کولو توی سو توی نمبر اوکری ولی اصحابی که محبون ستا ملگری چی دی اغیسر محبت تی اصحاب نمراد دا قوم دی د حبشو مطلب دا قوم بت پرستو دیم بت پرستی فلما دخلا وانهم بعثونا الیک زمنګ قوم مکی قریشو مونږ دواړه تا تر لګلیو یو لوی خطر دا غینه بشی کنه وایرس ا انهم بعثونا الیک مونږ تا تر لګلیو چې مونږ تا ویرو یو خطری خبر د تدر کو سکسان استعمال تراغل دی استعمال کروانه این سون حق پرس علماء چی دی کنا داغو خلاف دغه قسم خبری کی گی لنحضور کامنگا تا اوی رو ها اولای دغه کسان نا قدیمو علیکا چی استعمال تراغل دی لینم قوم رجل کذابین دا قوم دی یو سړی دی چا دروغ جن دی اگر نبی تی دروغ جن ہوئی نبی ته دروغ جنوی حالانکه نبی علیہ السلام چرته دروغ نو ویلی پیغمبران دروغ نو پاک دی دا اولا گاو دا حبشو تا سخلق راغلی دی آغا چی دی قوم دی یو سړی دی چې آغا کذاب دی ګوره نبی علیہ السلام ته کذاب ہوئی دا مکین تلیو خواه خرج فینا یزعمو انو رسول الله زمان پا مکہ کی یو سړی پیدا شوی دی ویزد اللہ رسولیم ولم یتابی وحدون اجا دا غی ملگرتیان دا کلی پا من کی مگر یوسو بیوقوفو نصحابو تی بیوقوفو ہوئی منافقین هم بیوقوفو ہوئی کافرون بیوقوفه اوی صحابه او تا نبی علیہ السلام تا اللہ اکبر اسم دقا سیده دا پرا پرگنڈی بکی سوا دا پرا پرگنڈو نبل کار ولا نرازی وی ددو تابیداری من که هیچ چانه دا کری مگر یو سو بیوقوفه صحابه او تا بیوقوفه اوی نن چه صحابه او تا سوک بیوقوفه اوی اغد بیوقوفه نیکده وَإِنَّا كُنَّا قَدْ زَيَّقْنَا عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ مَنْ پاغبانی معاملات تنگ کړی دا والجانا هم منګه پریشان کړی دی شعب تا بیا زنا یعنی مطلب هغه اوس خسوګ ناراضی انا هو وتلی شي نو لګو نمړ شو د تند نمړ شو فلما اشتد عليهم الامر کله چې پاغبانی معاملات ګرانه شو نو دا خپل تر زوی تا ترا لیگل دی مراد دا تر زوینا یعنی سوک دی دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رور دی ماشاءاللہ دا علی رضی اللہ تعالی عنہ رور دی دا تا ترا لیگل دی ستا ملک روانی لیفسد علیک دینک و ملک کا و رعیت کسا رعیت خرابی دهشتگرد دی سدی دهشتگرد دی در طول دروغ شو خواه فحذرهم زانت بچکا ودفاو ملینا من لحراکا من استاپا زیبا غسر چسکو غبو کن تبا بچشی سبحان اللہ پا صحابو پا نبی بدگمانی دا دانن دنیای تعلیم چا حاصلے و دینی تعلیم پریگی دی نو چا سقا چلال شی کم تعلیم تی حاصلے غیر مسلم نو دیوم اقا شانت لشی توجہ سرم قالا و آیت ذالک دی دوارو نخیدادا گوروس چې تاسو غراشی نو تاسو سجده به نه کوي نو سجده خو غیر الله ته نه کوي بادشاہ دا چې اوکسا او کدا دو مهارت دی پیش دی وته وای کنه د دو مهارت ته په خبرو کې ډیر زیاته تاسو غراله سجده به تاسو نه کوي ګوره مونږ تاسو سجده وکړه سرکتا هي برا تاسو دغه تحیه به نه کوي تاسو په پته ولګي وخت نه وي ګوره دا به دروانی کار کوي خو اق نه به ودانې جوړیږي په ما دا واقعیت دلته شوي دي ستا د دین نه بېرغبتي ده ستا طریقې نه بېرغبتي ده تا ته به سجده نه کوي قالا فدعاهم النجاشي دا دواړه وایي نجاشي غه راوبلل فلما حضرو کله چې هغو حاضر شو یعنی صاح جعفر بالبابی دا واقعیا ده حضرت جعفر دا ملګری غیر او بلل دی حبشو بادشاہ هغه ته معلوم به وکنه دروازې ته چراغ لونه هغه آر پی واره چې وته وي هغه ته وي بادشاہ سلامت ته وي هغه ګناګاران راغلي دي اوس ویلې نشي افسر نه یریږي بادشاہ نه یریږي ادا خود چنه نه یریدل بابا یاد ساته چې کوم سره الله نه یریږي بل چنه نه یریږي دو لار دی اغا عرفی والا دن اطلاع نکی اغا دا هیه رپی گی بس جعفر چی دی دروازی پا گیٹ بانی آوازو کو یستازن والے کا حزب اللہ تعالی پا زور آوازو کو چی دا حبش و بادشاہ تا چی سوک بلل دی حزب اللہ اغا دلتا حاضر دی اغا دلتا حاضر دی فقال نجاشی اغا واغی دل مرو هزه سایحه وی دی اواز کون کی ته او دا بیا وایته ته بیا وایا فلیعد کلامه ففعل جعفر بیا غق یستاذن علیک حزب الله تعالی نجاشی و نعم راځی دنه اجازت نه بغیر بعد بادشاہ زیتا یا افسری دنه بنزی زکه چې هغه په خپل مصروفیت کې او ته کار نه مو باسا ماشاءالله حضرت جعفر بیا چې کړلا چې حزب الله تا ته حاضر دي فقال نجاشی نعم راځي فليدخلوا بامان الله وذمتي ده الله په امان ده الله په ذمه ګور الله یې منو فنظر عمرو الى صاحبه لکه سجده بادشاہ تا اونکڑا نو اکتل عمر اخپل ملگری تا الا تسمعو تنگوری کیفا یرتنونا بحزب اللہ و بحزب حزب اللہ و ما جابهم بهی ملک لکه ددو لغنی شند و اسوا فساء هما ذالکا چه تاس راش دننا او دا لفظی چه ہوئی اغواب ریدن ثم دخلوا عليه فلم يسجدوا له دي کسانو چې کوم د نبی علیہ السلام صحابه وو دو بادشاہ ته سجده ونکړه بابا څوک چې دیوبند کې پاتې شوی هغه شرک بدعت نه کوي دیوبند کې شرک بدعت نه اوسم نشته نو دیوبند کې چې پاتې شي شرک بدعت نه کوي اچه دیوبان پزه دربان که پادیشی وی نو بیا که دیشی دا پدی علاقو که شرکیات بدعات چه خوارشیو دا متاحنت و نور سوا جانه دا نو سیده و نکلا نو فقال عمرو بن العاص عمرو بن العاص بادشاہ تاوی الا ترا تنگوری انم یستکبرون دو تا تا سیده نکی تکبری لکه غلا اکساوی که نا چوکا کئی فقال لهم النجاشی نجاشی غوتاوی ما مناکم ان تسجدو الیا تاسو ما تسجدا ولی و نکلا او تاسو اغا تحییا چه خلق کئی تاسو اغا و نکلا منتانی من الافاق چار چاپیر نسوک راجی ما تا سجده کئی. نو قالو صحابا ہوئی نسجد للہ اللذی خلقا کا منگ آغا اللہ تا سجده کو چتے پیدا کرے و ملکا کا طلبات شعیرہ کرے دا و اینما کانا تلک تحییت لنا دغتاسو چکم کار کوئی دا منگ با مکا کی کاؤ و نحنو نعبد الاسلام منگ بود پرستو منگا دمرا خیستا مضمون دے دا زہر کال بیانو فبعث الله فينا نبيا من كلا نبي راولي گدا غدو کسان چي دي کنا فتحي سرا نو دا التنا چي كم تلي وغناست نو ادو کسان توفي بادشاہ ته چي وړي وي او شکایت يو کو دروغ يو نن پدي دروغو کې د قصيده د شرک بدت خوندل مبتلا دي اوليا نه مني معجزه نه مني کرامت نه مني خير خيرات نه مني دعاګان نه مني دا کسی چې څه ګوري فباسلنا فینا نبیا دی صحابه وی چې مونږ ته الله نبی راولېږه صادقا فامرنا بالتحیه التي مونږ ته امر وکړ داغه تحیه چې پاغه الله رضا دے وحی السلام دا تحیه د اهل جنت دا نو دینا نجاشی خبرو فعرف النجاشی ان پوش نجاشی ان ذلک حق دا خبری حق دی وانو فی التورات والانجیل تورات انجیل کشته قانا یکم الحاتف دا تاسو دوارو کی آغا چغا چیو کرلا دا خود بادشاہ زیده چغا کرلا ایکم الحاتف دا اوچت آواز سرا چا آوازو کو یستازن والیک حزب اللہ تعالی دا د کراچه حزب الله مراد نه دی ښا قال جعفر انا ودا ما واس کړو قال تتکلم ته خبرې وکا قال نتکلم من خبرې کو یا غیوی خبرې وکای نو به بادشاہین نه کملیکم من ملوک الارض ته دې زه بادشاہی د اهلی کتابو تاسو غډيري خبرې کول جایز نه دی خنه دی او ظلم استاد البار کې نشته اوسو ګوره دا به اوریدلی چاته وانما احب ان اجيب زد خپل ملګرو د مکه دا غي دي طرف تعالی جواب درکو دا دوه کسان راغلی دي دوس ویلی دي نو موږ اوسم سوایو دا کله کله پیخیږي فمر هذین الرجلین دې دوه کسانو ته وایي بادشاہ فليتكلم احدهما یو دي خبرې کوي او ولینست الاخر بل بچی پی کړت کړت بن کوي یو خبرې وکړي فتسمعوا محاوره تناسب او سوې ما غبوي محاوره زمون خبرې به تواوري نو عمر جعفر ته وي تکلم ته خبرې وکا دی یو ځې سړي دي کنه مکه یو کافر دی سور کافر دی ابل چې دی بنته بهترین مسلمان دی فقال جعفر نجاشی ته وي سل هذین الرجلین تپوسو که بادشاہ سلامت د دې دوو کسانو نشم کین راغل دی تعالی برنګی اخته کی عبید نحن ام احرار ایا مونږه احرار یو که عبید یو غلامان یو که آزاد یو فین کنا عبیدا کمنګه غلامان یو لکه داسې طرز یو ته خولیو نو کمنګه عبید یو امنګ د خپل مولاګان نه تختیدلی یو نو فرد مونږ لرد کا واپس بوزا نجاشی وی عبیدن هم ام احرار اغا کافر نتپوس کئی اغا وی بل احرار هم کرام دا احرار دی ازاد دی کرام نجاشی وی نجاو من العبودیتی فقال جعفر رضی اللہ تعالی در نبی علیہ السلام سکد ترزوی دی انو حضرت جعفر وی بادشاہ تا سل هما دیدو کسان نا تپوسو کا حل ارقنا دمن بغیر حقن پنا حق موږ د چا ویني توې کړی دي نو فیقتصو منا موږ نه دی بدلا واغستې شي امر وی ولا وقطره یو قطره هم دونو د توې کړی ماشاءالله ماشاءالله نجاشی وی نجاو من نجاشی وی نا وکړل موږ د چا مال غستې پنا حق باندې نو موږ به داغي ادایي وکړو نجاشی وی که قنتار د مال وی ډیره کې فعلی قضا او خبر ولا خوان ور کوي دا بزاده کم فقال عمر ولا قيرات نجاشي وي فما تطلبون منهم تاسو د دې غریبانو نه څه غواړي مکه نه دل تراغلي حبشتا ما تا خبر راو رسولا قال جی من خبکان پدی کو کنا ویاهم لا دین واحد من گاو دو په یو دینو اغس دین اباینا دین دا باو بوتانو تسیدی کولی فترکو ذالک دو اغزمون دین پر خود وتبو غیره بلچا پس لاړ لک نبی علیہ السلام پس لاړ فبعثنا قوم نازم قوم من راولی ګلو چې دار سړی تاسو غدی دا شریان دی ای ګورا صحابو ته شریان وي نن تا ته هم شری وي نجاشی وی وما هاز دین و غسنات دین کم یو ده جعفر نه تپوسو کو اغا دین کم و چه تاسو پاقی وی او هاغ دین کم یو ده چه اوس اختیار کرده نو جعفر وی بادشاہ سلامت اغا دین چه منگ پاقی و اغا دین ده شیطانو بت پرستی کن نانک فرو بالله منگ اللہ را شریک پیدا کرده و نابود الحجارت ده گٹ و عبادت کاو او هم الذي تحولنا اليه غيت جمن غرزيدلي و دين اسلام دي سبحان الله سبحان داد حبشو بادشاہ په مخ کی خبري وشوي جانا به من تراغل دي من عند الله رسول من تر رسول راغل دي او کتاب راغل دي پشان دي کتاب دي ابن مريم زکا غن جايشي په خپل عاد ابن مريم قائلو ها فقال له نجاشي يعني موافقا له زمنگا دین چراول دے عیسی علیہ السلام دین سره برابر دے نجاشی یا جعفر تکلم تب امر عظیم اغنو خبر تغری لو خبر او کلا فالارس لکا تپ دمشق لغونی دمشق خبر بند کا پ دمشق ثم امر نجاشی امرو کو وی بگلو وای سو وای بزر بن ناقوس بیگل وای فضربا بیگل وای شو زمونږ هیڅ یو لا د مکمو ولا بیگل وای بیگل وای فجتما الیه کل قسیس و راهب سونه مليان و پیران و راجم شو فلما اجتمعوا عنده نجاشی صغرا جم شو نجاشی و ینشدکم الله الذي انزل الانجيل على عيسى اے پیران و مليان د الله قسم تاسو در کوم چه انجیلی پا عیسیٰ علیہ السلام را لگل دے آیا دے عیسیٰ او دے قیامت پا منز کے سوگ نبیشتے مرسل او اشتا دے اس با داغا قریشو چی تلی ورامی توبلا داغو با اس او دست با تیگی او دست با ما تیگی او دست با ما تیگی دا واقعی دلتا پا ما دیر زل شویدی اللہم انا عم ویشتے بشرنا به من تذیر عیسی علیہ السلام را کرده فقال من آمن به چاچ پاغ ایمان راوڑو اغا پا ما ایمان راوڑو او چاچ اغا نا انکارو که اغا زمان انکارو که دا عیسی علیہ السلام ویلی دی نجاشیوی جعفر تا مازا یقولو لکم حاضر رجل دا غطاسو چی نبی وای نو اغا سخبری کئی ما یامرو کم بهی آدس کم شی نمان کئی نو فقال يقرأ علينا كتاب الله منتدى الله كتاب بياني منتامر بالمعروف كي نهي منكرنا منتامر كي بحسن الجوار يوم برسر خقا وانگيري كوي سل رحمي كوي او يتيم او پالاي زمان كده علاقو كي يتيم خب پالي دي يتيم او پیسي سليق ترازو كي ختمي كي كم پاتشوي اغبدا او طاقت نباري طاقت نباري او ګورو یې خیر خیرات نه مانی پر دې مال خیراتی کوي موږ یې دا خیراتی کیږي نه او موږ ته امر کوي چې بندگی د الله او کوي وحده لا شریک له فقال اقرا علی مما يقرا علیکم اولو لای تاسو چې کوم پتا سو غلولی نو فقرا علیه سوره العنکبوت نو سوره عنکبوت چې جعفر سے بولسته حبشو بادشاہ په مخ کې روم بولسته ففازت عین النجاشی د نجاشی دستر ګنا او خې وبیدي وا اصحابه من الدم یوخي وقالوا زدنا من هذا الحديث الطيب وجعفر دا خبري طيب نور وکا فقرا عليهم سوره الكهف ګوره چې ته قران لولي کوم خلق نه دی خبر شو ان شاء الله دا اوخي وبويږي فاراد عمر اوس غصه کوي بادشاہ لا ځکه خو په جړای شو حقیقت خو سرګند شو کنه نو فاراد عمر اراده وکړه چې نجاشی غصه کما فقال عمر وی کافر وی نجاشی بادشاہ ته وی نوم یشتمون عیسی دوی عیسی علیه السلام دغه مور ته کنزل کوي دانن سبا وی وګرا اولیاو ته کنزل کوي. دومره دروغ وی لکه خزه ته مور وی مور ته خزه. نو تا ته بار بار ویم چې د داسې خلکو خوا ته مزه. دا واقعا شوی ده. وی دو عیسی علیه السلام داغه والدی ته کنزل کوي لکه دلته وی وی دو اولیاو ته کنزل کوي. نو اولیاو ته چې کنزل کوي هغه مسلمان نه. فقال النجاشی فما تقولون فی عیسی، تاسو په اړه د عیسی علیه السلام داغه د والدی څه وایي؟ نو هغه عمر د مکینا چې تلی و هغه نجاشی اکساواو چوکا کوي. فقرالیم سورت مریم، سوره مریم یو لستا، کله چې ذکر د مریم ته ورسید او د عیسی علیه السلام لکه څنګه راځي سورت کهف کې، نو نجاشی الله سوچت کا و عیسی علیه السلام چې سویل دی د دې وینا دغه په منځ کې د توتن کې فرق نشته. آغا د مکینا چې تلی هغه او داس مات شو، هغه او داس مات شو. قال والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذا. ثم اقبل على جعفر، بیا جعفر ته متوجه شو دغه ملګرو ته. فقال ویس ابو زید تاسو زما په ملک پاتې کیږئ بغیر د ویزانه، فانتم سیوم بیازی تاسو آزاد یې زما په ځمکه د حبشو کې. یقول آمنون من سبکم او آزاکم، چا تاسو ته کنزل وکړو ضرر یې ورساو غریمه هغه باندې بوج راشي اوانی با چٹی رازی. سم قال ابشرو تاست دی زیر وی ولا تخافو میری گئی او اس افت نشتے اليوم على حزب ابراهیم. حمر ہوئی نجاشی تا، یا نجاشی حزب ابراهیم سوکتے وی حزب ابراهیم دا صحاب دی پوشلی چه دا چا دا خوان راغلی دی دا حزب ابراهیم دی. ومن اتبعهم فانكر ذلك المشركون، غدوا مشركان وفليتو انكارو كو اوزان سو بيان جاشي عمر توي وصاحبه تا الذي حملوه وقال انما هديتكم الي رشوة، اغد مكينة راغلي وصحدية راولي ودا تسمات بڑي راكوي سرا كوي بڑي راكوي فاقبزوها داخوزان ترى واپس كلي تيوسي. فإن الله ملكني، الله زم علي كريم د دي حبشو من الله بڑی ندی غستی، من الله بڑی ندی غستی. جعفر وای فانصرفنا من واپشو فكنا في غير جوار، من پارام پاتیشو. وانزل الله عز وجل في ذلك اليوم، پدغه رزو کی نبی اسلام باندې دا آیاتون راغله پوشی ان اول الناس ابراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. زما خیال سره پوه شوي دقا آیتنا دقا وقت پا حضرت نازل شو تاجو واوریدل، تاجو واوریدل دا مضمون زه هر کالی بیانو ما، هر کالی بیانو ما. اللہ وی انا اولا ناسی غرد خلقنا پا برد ابراهیم علیہ السلام ها غدی چتاب دار ددشو و هازا نبیو، انا اولا ناسی ابراهیم هازا نبیو دا ترکیبو شو او ان اول الناس ابراهيم الذين امنوا ذا تركيب شو والله ولي المؤمنين دعيت دق وقت نازل شو او حضرت جعفر د حبش بادشاہ سره چې څنګه خبرې وکړي نو د حبش بادشاہ بیا مسلمان شو. وای خدایا د حبش بادشاہ بیا مسلمان شو، بیا د حبش بادشاہ خپل زوی سکسان یو ځلی را لېږل دي، بل ځلی را لېږل دي مدینې منورې ته. بیا یو ځل د دوه بیړۍ غرقه شو او په هغې کې هغه کسان مړه وو. بیا چې دی وفات شو نبی علیه السلام د وحی په ذریعې خبردار شو. نو بیا د حبشو بادشاه جنازه نبی علیه السلام غایبانه وکړه. نو کوم خلق چې نن سبا غایبانه جنازه کوي هغو دینه استدلال کوي، خو دا استدلال درست نه دی. د هغې وجه دا ده ان صلاتک سکن لهم، د نبی علیه السلام شان دونه بلند دی، دومره بلند دی که جنازه شوي یا به بیا هم کوي، خو ته د نبی علیه السلام باندې د بل چا قیاس نه شي کولی. بله دادا چې د نبی علیه السلام چې کله د حبشو بادشاه جنازه کوله نو معجزې په طور د هغه نعش مخامخ شو. دبل څوک نشي کولای. بل نقطه داوا چې حبشو بادشاه مسلمان شو نو التا د اسلام سلسله نور نوا نو چې نوا نو هغه به جنازه پاتې کېده. نو نبی علیہ السلام چې وکړل نو اوس ته په غیبه باندې قیاس ځان نه بنه کوي. دا شو مسله. ود طائفه ارزو کوي او طائفه د اهلی کتابونه لو یذلونکم کاش کې تاسو له گمراه کی تمام کاش کې تاسو له گمراه کی. فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ وای بنی اسرائیل لاره تاسو مراد یې دا کاته نن سبا په دې ملک کې شته دی. حاضر دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے ادون گمراہ کئی مگر اخپل نفسنا وما یشعرون نپویگی. اے اہلی کتابو ولی کفر کوای پایتون دا اللہ بانی. اے اہلی کتابو استاسو کتابونو کے ددی نبی ذکر شتے ولی کفر کوای پایتون دا اللہ. وانتم تشہدون تاسو خبری ہے گورا حبشو بادشاہ خبر شو اے اہلی کتاب ہو ولی گڑو اے حق دبا تل سرا حق دبا تل سرا نن حق دبا تل سرا باقیدہ انتظام دے داغی حق با تل بگڑائی. نو منگ وائیو مگڑو سن مگڑو بیدد سنت مرتدہ سرا سبابا سرنگ لگئی مخد مصطفیٰ سرا. و تکتمون الحقا تاسو حق پٹوائی وانتم تعلمون تاسو ته خو پته ده دا نن سبا چې څونه پراپرګنډي کوي دادو حق پټي دا درسونه چې بندي دغې لپاره چې په دې کې ددو اغغلا سرګندېږي تاسو حق پټوئ وانتم تعلمون جمله اسمیې وویله یعنی دا علم ددو و پته ووته. ګوره حبشو بادشاه اظهار وکړو که نه ویلی او طائفی دا اہلی کتابونا ایمان راوڑای پاغی چنا دل شوی دی پا مومنانو وجہن نهاری پاول در رضی کی درس کی کی نئی وکفرو آخرهو در رضی پا آخر کی انکارو کئی شاید دا خلق بوا پس شی دی مدا خازن کی لکل دی قرطبی کی ہو مشتے دارنگی نور ہو مشتے چی یہود یو بلته وی چې لار شه د بیان کې کی نه ایمان ظاهر کوي چې موږ په دې ایمان راوړو بیا په اخر ورځ کې چې تاسو پاسای فینکم اذا فعلتم ذالکا چې را پاسای تاسو یې داسې وکړي نو خلق به یو د مولیانو خبردار ادو چې انکار وکړو حدوب کې عیب بولی دی عیب نه هو کې په خپل عیب و منګه تلیو خبرې واوري دا اولیا نه مني لکه دې ځان ته ولي وي امنګه کیناستو دا چل دے دا چل دے دا چل دے من خبرې واوري دي دي ته وي پینتری. حضرت حسن او سودی کبیر وای دونس کسان د مولیانو د يهودونو د خیبر او رینا هغه بس لاړل د نبی علیہ السلام خوا ته یو بلکه مشوره وکړل چې پاول سر کې سار مالی چې کینو نو موږ د ایمان اظهار وکړو چې راز ختم شي نو بیا به انکار وکړو چې دا عیب دی دا عیب دی دا عیب دی. انا نظرنا الی کتبنا وشاورنا موږ خپل کتابونو ته وکتل موږ مشوره وکړه علما او سره معلومه دا شو چې د دو دین غلط دی چې داسې وکړي نو عوام خوامیان دي هغو به په شک شبو کې پاتې شي. دا سونه نن سبا پراپرګنډې حق پرستو علماو پسې کېږي دا هو به هو اقشی دی. وکفرو آخره لعلهم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. دا عبارت لګول ګران دي دا د خازن نقل کړ دي ترکیب لحاظ سره داسې ما چلته لیدلې نه دي. ولا تؤمنوا تبسنگ وای اول یو طائفه د اهلی کتابنا امنوا بالذین دا مؤمنانو باندې چې سراغل دی په دې ایمان راوړی پاول درځي کې او رز چې ختم شي نو بیا وای موږ ته شک راغی لہذا موږ واپس کیو دا خلک به واپس شي. امنوا او لا تؤمنوا دا یو بل ته وی ممنائی مگر دا آغا چا خبران تبع دینکم چا غستاز دا دین تابع دے ولی لین الہدایت دینکم ہدایت دین ستاسو دے قلو آیا زمان نبی ان الہدا ہدا اللہ اولا تومنو ان یوتا حدوم اسلما اوتیتم دا بدا سے لگئے عبارت ولا تومنو الا ولا تومنو ان یوتا یعنی باور مکوئے چو ور بکلیشی چاہتا پا مثل داغی چتا اس نمیلو دی لکا مطلب ستاسو دن مضبوط تے اوچت تے دی یہودیت او یحاجوکم ولا تومنو ان یحاجوکم اند ربکم پا دی باور مکوئے چو دوبا جگڑو کدا مسلمان رب سخا بیا پخپلو وی نحنو اولو الفضلی دا توا دیل پارا دا قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم دا الله علم چت دا یو ترکیب دی چې دا ما وکړو استاد بل ترکیب خیم اب ډیر مزداری امنو بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره لعلهم يرجعون اوس الله پاک سوې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم دا د الله کلام شو دغه په جواب کې ایمان مراوړای مګه الا لمن تبع دینکم ماشاء الله ولا تؤمنوا ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم دا بداسیش ولا تؤمنوا ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم یعنی تاسو ته چې الله سره کړی صحابه ته وای دا بل چا څنګه نشته ولا تؤمنوا ان يحاجوكم عند ربكم داوم یو تقریر شو یادا سی وایا یعنی ان یوتا یو قرات کی اند بلکی ان دے دادی خازن کی وای ان یوتا حدم مسلم اوتیتم وی تاسو باور مکوئے مگر پاغی چستا سو منی قل ان الهدى هدى الله ولا تؤمنوا اتعصوا باور مكو الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يوتا احد مثل ما اوتيتم صحابه الله چکم شان ور کړی نبی علیہ السلام لره دا بل چا څنګه نشته ده مخکنه خبره تا و اوریدا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وامن اهل الكتاب دغه پینتری دي بعض دالی کتابونه هغه دي کته په باور او کې بقین تارن په یو ډیر کې د مال یوځه له کتل به راکی لکه ټول بد نه دي ټول بد نه دي ټول بد نه دي په ملک غټه طبقه په دې کې ډیر خلک داس دي چې غټ ډیر خدي اغا ډیر خدي باز دالی کتابونا حق دی کتب باورو کی بی قنتارن قنتار دیرکی دمال یود دیهی لیکتا تبیراکی لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا بطوری مثال شو باز دالی دی کتب باورو کی بی دینارن پا یو دینار سرا بی دینارن پا یو دینار سرا باور پیو کی لا یود دیهی لیکا تبیران کی دا صفت چې چا کی هغه دین نه بیانې هغه دروغ او مال جبا کوي کاروباری اٹھای جوړ کړی دا مقصد صرف خپل دنیاوی نو دا وقت نه دران چې راغله نو پدې کې هغه پوپ برباد نه ټوپ هغه بالکل یقیني خبرو چې دا د الله نبی دی دا دي تفاسیر او باقاعده لیکلي دي لیکن هغه بادشاہانو دا غوخ چکم نصاراو او خوانین نوابان دلوی دولتونو خوانا غو ولا دیر سور کریو داغی وجنا پدی فکنو کی مبتلاو زمان پدی بلکیم دا قصدان چی دا حق پرستو مقابلہ کی اولاری او دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا دو هم اخپل سکارو باری خلق ولا سور کئی اغین یریگی باز دالی کتابونا حق دی کته باور وکي په ډیر کې د مال نو طالبې در کې لکه عبد الله ابن سلام باز دا سيدي کته باور وکي په غدي یو دینار دی یو روپای طالب ایران کې هم کپسره ولاله راکا راکا راکا راکا راکا راکا واخلا وای ماشاءالله د يهود موليان پیران د دې قبيلونو د شرک بدعت خواندان په دنیا کې نن ټول د دې قبيلې نه دي. معرف القران د قرثبي په حواله سره وای د آیات نه امام ابو حنیفه استدلال کړی دی چې داین لحق شته. داین چې د چا دین دی پچا اغل حق شته چې مدیون لا خپل د حق اصول کولو لپاره و پسې اولګي راکا راکا راکا اخر هغه او غرضي وتا دا په دې وجه چې دوه ویله سالینا فلومین سبیل فمن باندې دامیانو فمال غستو کې ملامت یې نشته. وای خدایا چې دا سي کوي بیا غسر خدایم د قسی کوي هغه د دې اهل نه ګرځي. فيما صابنا من اموال العرب عتاب وزم دا ملامتیا په موږ نشته وی چرګ خو یو مارغو چې چاونی و داغو پر دې چرګیونی وی چرګ خو یو مارغو چاونی و داغو زنه مسلې جوړول نو تقوا پرهیزګاری دیانتداری امانتداری د خپل شعار ګرځي. جامع البیان کې د دې آیات تفسیر کې لیکل دي چې هو وی لسالنا فی شان العربی زمن و عتاب دا عرب و مال کمنگا خرون زم و عتاب نیشته ما شاء الله. و حلال الله اموالنا اموالهم لنا دو دو مالونا منگ لخدای حلال کری دی دا پاک دروغ دی خواه پاک دروغ دی دا دامیانو چه سکبر شی اگه دا یتیمانانو دا وارسانو مال چه خوری دا دی دا غیص فرق خو نیشته دی دو وی پا اللہ بانی دروغ و هم یا لمون. یعنی مطلب دا دی چې موږ د امیانو مال چې خورو نو په موږ زم و عتاب نشته موږ له خدای حلال کړی. اې دا مسلې د ځان نه جوړې کړې وي چې د چا طبیعت داسې کنه دا غنه د خیر تمه باد نه کوي. بلا ثابت دا چا چې پورواله وکړو په عهد الله وتقا د الله نه ویرید الله محبت ساتي متقیانو سره. سبحان الله سبحان الله. ان الذين يشترون كسان چه اخلی په لوز د الله يشترون په معنا د یستبدلون دي ځکه مشتری چانه شی اخلی نو هغه بدل شي پیسې ورکړلې هغه له ورکړې هغه تن هغه نه می خواغستا. يشترون يستبدلون کم کسان چې بدلی کم لوز د الله او چې ایمان په سردار انبیا راوړه هغه ایمان په ځای دبل سه اختیار کړو لکه مال دولت هغه کسان چې پسند کوي په لوز د الله پایمانو د الله سمنن قلیلا یشترونا یختارونا سمنن قلیلا د یشترونا مفعول به دا سمنن قلیلا دنیا رشوتونه بډې خبرې ګډې وډې تورات بدل ک او د نبی السلام هغه صفات ته وښک و تورات کې لیکل دي چې د نبی اخر الزمان پوزه به چپړته وي. نو د نبی علیه السلام پوزه ډیره خوناکه دنګه اوچته ډیره خوناکه لکه آدم علیه السلام نه واخه قیامت پورې داسې ښایسته به د چا نه وي. دی بدل کړي دنیا مفاد لپاره چې خلک ٹھیک تا د پوزه خو دنګه ده ته وایي تورات کې لیکلي وي جیل کې پوزه یې چپړته وه ستا څه خیر دی چې نه روسیو دا چې د چا ذهن خرابی زما طالبه هغه ذهن نه مني د هغه ذهن نه مني ذهن خرابی نه مني. دا آیاتونه اخلاصو کم کسان چې غوره کوي په لوز د الله په قسمونو د الله د دنیا پیسې لګي دا څونه چې حق پټي د د په ذهن کې دنیا ده خلک ولا ورکه یغه بندي دوله پر ابرخه نشته ده په اخرت کې الله به سره خبريونه کی پر ورځ د قیامت د شفقت خبري دي ته وی اهانت د دنیا 116 آیات کې بیا برالځي او بنو ګوري دوتا پر ورځ د قیامت یعنی په نظر د شفقت باندې نه به پاکي د ګناونو نه دوله پر عذاب الیم ده اون الله قسم اغسته و چې تاسو به تورات بیانوي انجیل به بیانوي نبی اخر الزمان به منه دا لوز اغسته شو هغه په نور سو بدل کړو باز ددونه یو فریق دی یلون سنا تا مور ورکی جب الاف کتاب بانی لتحسبوه چې تاسو ګمانو کوي په دې محرف بانی تحسبوه کې زمير جلالنوي محرف تراجه دي وما هو من الكتاب دي کتاب نه دي ځان نه جوړ کړ دي وايدو د جانب د الله نه دي وما هو من عند الله غد جانب د الله نه دي واي پلا باندې درو وهم يعلمون جمله اسميه کې ين دوام صوبات ته په دې مسلو دوه هميشه خبردار دي دا بیان پړو ته دوکا ور کولا لکه مطلب دا الله کلام سره به سو ځان نه پاک دروغ به وي ما کان لبشرن د دې آیات تفسیر کې دا خازن او معلم التنزيل وای چې نصارا د نجران او داوود ان عيسى امرهم ان يتخذوه ربا عيسى عليه السلام مونږ ته امر کړ دې چې ما رب وګڼای نو الله پاک رد کوي پاو باندې چې انبیا دروغ نه وي انبیا شرک نه کوي کفر نه کوي نشته بشر لا جل ولا کتاب ورکی حکم ورکی نبوت ورکی لکه عیسی علیہ السلام بیا خلق و توائی کونو عباد اللی تاسو زمان بندگی وکئی من دون اللہ بازوائی چه یهود داووی نمدینی چه دا سڑے چه دے نبی علیہ السلام وی دو خیال داده چه ما تسیدی رو کوگانی کوای زمان عبادت کوای اگر زن نیجور کرو زن نخبری دا دنیا فل ڈکا دا حق پرستو پسی پراپرگنڈی کئی دا چل دے دا چل دے دا غی نمونی دا تاو خود لے ولیکن کونو ربانین پیغمبران داوی ربانین شای ربانین یعنی منصوب بسوی رب یعنی رب خبرو منائی په سبب د هغه چې تاسو تعلیم ورکو د کتاب و بما کنتم تدرسون د دې تفسیر کې امام رازی لري کې چې انبیا موصوف دي په داسې صفاتونو سره چې سره د هغه صفاتونو نه داوا د اولوهیت د ربوبیت حرام ده منه ده انبیا پاک خلک دي هغه د خدای توپ داوی نه کوي چې ته ورته سجده کوي هغه خوشاله شي ځان نه موایي تعلمون الكتاب او ما كنتم تدرسون تدرسون نه معلومه شو چې د قران او حديث درس وکوي په کوم ځای کې د قران درس ته هغه خلق چې دی بالکل عقیدتن سم دي ولا یا مرکم تاسو ته امر نه کوي چې ونی سه ملي کولا والنبينا پیغمبران لا ارباب لکا سابعا یو فرقه دا اغو ملائکو عبادت کئی ایهود دوزیر علیہ السلام عبادت کئی نصارا دی عیسیٰ علیہ السلام دا پا جلالین کی دا غصیویلی دی دا ننسما پا دی علاقو که مسئلہ خورشو رو رو پوشی کنی دلتا هم دی درگاونو کی بناستو دا سیدی رو کوگانی بے کولی آیا تاستا مر کئی پا کفر بانی پس دا غنا چې تاسو اسلام قبول کړی دی وای ز خلل الله میثاق النبیین الله د انبیانو عهد غسته دی هر نبی نه دا عهد غسته دی کته موجود وي او اخر الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم راغه نو ته به ایمان راوړی ته به منی هر نبی نه دا عهد غسته شوی دی بیا دا غینا دا غید امتیان نه یو عهد غسته دی په واسطه د چا د انبیانو کچری نبی آخر الزمان راغه تاسو پاغی ایمان راوړای و اذا خذ الله دا میثاق درې قسم قران کې ذکر شوی دی په دې صورت کې 187 وګورا دې صورت کې 187 وګورا ته د وخکاری کې زما خیال سره 187 ملسمه رکو دا و اذا خد الله میثاق الذین الله میثاق غسته او دا غچانا میثاق مضبوط عهد ته وای د چانا د اهلی کتابونه لتبیننه تاسو به د الله حکم بیانوي لتبیننه یعنی حکمه خلق ته بیانوي ولا تکتمونه د الله حکم به پټوي نه من سرم دقه لوز دی قران وای چې تاسو به مسله بیانوي پټوي به نه نو چې ته مسله بیان کې نو چا پټه کړې ده نو هغه باندې زد راغی هغه غل ثابت شو هغه غل ثابت شو دا د اهلی کتابون الله عهد اغیسته و 187 آیات کی گورا لتبینن حکمه تاسو بدا اللہ حکم بیانه ولا تکتمون او داو پتوائنا فنبدوه دی یهودو اغردو کتاب دا اللہ ورا زور امرست دشانا وای غیسته پا دی پیسی لگی نو دیر خنوی بابا دا ټول غرونه که سونشی تالا ملاوشی داو قلیل دا دا شی نه دی واشترو به سمنن قلیلا سبب د فراکو ګرځاو کاروباری فبئ سما یشترو دا د اهلی کتابو مولایانو پیرانو نه عاده غستې شو چې د الله حکم به بیانوي پټوي بنا او شاته ورځو نن په دې دنیا کې لګونه غور وکا لګ خلق ته جګ دیندار دی هغه د الله حق بیانای نور اکثر باطل پرستی کاروباری وته وای داغو مقصد صرف دنیا دا تنن ګورې نه دنیا لپاره څه کوي تا ته هوښکاری څه نه خبره ده دنیا لپاره دنیا جمع کول لپاره څه کوي یو عهد داده چې دا د اهلی کتابو ناغسته شو دا د دې عهد مې د تذکر وکړو په دې صورت کې 187 یو عهد د آرام په اخر کې راځي آراف باخر کی رازی آیان چی دے آراف کی گور آتا تا بخکاری گیا خیری سر کیا 172 رکو 22 سپارہ نہما وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَا ستا رب آخذ کرده و دا عهد من بنی آدم آده بنی آدمونا بنی آدم مبدل من هده ظهور هم داغینا بدل ده نسلن بعد نسلن چه سنگ با دنیا تراتل آغا ترس سره اغون عهد واغست و اشهده و ملا انفسهم دای گواهان کرده پخفل و نفسونو ویوی علستو بی ربکم قالو بلا زستاسو رب نیم اٹولو ویی شاہدنا منگوائی کو تزمنگ رب الہی ان تقولو لی اللہ تقولو چی انو اے پراز دا قیامت منگ نو خبر منگ نو خبر یا زمنگ پلرونو شرک کرے و منگ خورستیو یا اللہ تمنگ حلاکے پا فیل دا مبتلین و مشرکین و قبلنا دا عہد شخا دا عهد دا پالستو بی ربکم قالو بلا سرا پا ازل کی اللہ پاک دا تولن عهد اغسطے دے دا جوسا نوان دا تا جوسا زما جوسا دا دوان دا نوان عالمی ارواح کی دا عهد اغسطے دے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ دا انبیاؤنا عهد اغسطے دے پدې ځان پوکا لما آتے تو کوم تاسو در کوم کتاب حکمت بیا تاسو راشي او لوی رسول نبی علیہ السلام مراد دی مصدق داغي چې تاسو سره دی تاسو به ایمان راوړای پاغه د دې سمانا شو او په خواتي ارشیوی دی لتومنن به ما نادا دا ان درکتموه لتومنن به که تاسو داغه زمانه بیا موتله ایمان براوړی امداد بکوي دا دلیل شو پدې چې حضرت علیه الصلاه والسلام وفات ته ولی زکان کاغه وین وغله پکار وا چې راغلی و ایمان راوړې هغه زواتو کې شریک شوی و اعمال نبی علیه السلام نه زده کړې و لیکن داسې دنه لہذا دا په موت د حضرت علی السلام دلیل شو ها او باندې لازم وجدا سي کړي یو حدیث نه خلک استدلال کوي دا حدیث بین سطور لیکل دی او ول حاضر دا کمزوري خبرې دي نو که یو سړی قائل دی د دې چې حضرت علی السلام ژوند دی نو هغه سره جنگ مکوا د دې عقیدې سره تعلق نشته که څوک وایي هغه ژوند دی کنه نو پدې کافر کیږي نه پدې کافر کیږي نه بعض خبرې اوج پوچا جګړې لتؤمنن نبیه ولا تنصرن تاسو امداد کوي قالا کتاز دا زمانہ بیا موتا هر نبی نه احد غسه شوی دی قالا الله پاک وی تاسو اقرار وکړه تاسو واغس پدې باندې اسری عهدی روح المانی معنا کوي اسری عهدی دته اسر ولی وی سراج المنیر کی وای د تفاسیر کله انه یوسرو بیزابی کیوم وای یوسرو یعنی یوشدو مضبوط عهد چا اوتړلې شي قالو پیغمبرانو ی اقرنا قال فشهدو تاسو گواشه زد تاسو سره د گواهان نایما زوند گواهان نایما یا مطلب دا د ملکو ته وی تاسو گواهان شئ دا بیزاوی جامع البیان کې داسی وی فرشتو ته وی تاسو گواه شئ یعنی فل یشد بازو کم علا بازن یعنی یو بلتا دا شهادت او رسوی پا اقرار سره یعنی دا دی اقرار خبر او رسوی یو بلتا دارنگی الله پاک عهد افون اغسته ہو چه تاسو خپل دو امتیان نم دا احد واخلائیم اللہ اس نبی ندیرے گلے دا انبیاءونا الا خضر علیہ المیساقا اغنی مضبوط احد اغسطے دے کزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ گما او تا غزمانا بیامو تلا لتؤمنون نبی ایمان با پیراوڑی امداد بکای او بیا دغه میساق چی دے امت نوم اغسطے شوے دے لکنن سبا اس گورا دا من درس کونو د درس کې خلک خبر شي کله چې داسې شوي ده فمن تولا چا چې مخواړو بعد ذالک پس د دینه د په زمیر د هم سره فاسقان دي اولئک مبتدا د الفاسقون معرف بالله خبر دي مبتدا خبر چې معرفه حسری هم په درمیان کې زمیر د حسر دي یعنی چا چې مخواړو د په زمیر د هم سره فاسق دي درجه کامل په زمیر د هم کافر دي نو یهود ته پتاوه او بیا پیغمبرانو د امتیانو نوم عهد اغسته دي نو مخکنو پیغمبرانو امتیانو نوم عهد اغسته دي اغه عهد رو بیانیده هر چا ته اغه عهد رسیدلی دي ګورم او تا ته ورسیدو افغیر دین الله یبغون آیا غیر دین د الله نه دو تلاش کوي حال دا دی چې اغل پر اغل ایخی دا اغا چاچ پاسمانو دی فرشتی ولر دی پزمک دا اللہ بندیگان توعن و کرها توعن دا اسلم سر لگی اسلم عمل فی سماواتی توعن و کرها توعن پا شوق سر بغیر دا ابانا جلالین وائی نو فرشتی دغسی دی انبیاء دغسی دی نیکان بندیگان دغسی دی وکرها په زورو یعنی توعن په فائدې سره وکرها به فائدې هندوستانه خدای ناراضه وکرها به سیف جلالین وی توعن په شوق بغیر د ابانا د جلالین وی وکرها به سیف دم جلالین وی په زور باندې ویله یرجعون زمان نبی اوایا زمونږ ایمان دې پاله دلیل وحی او په هغه چې پنګ تراغلي دی او په هغه ایمان دی چې نازل شوی دی ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام والاسباد داوود وسي پیغمبران عليهم الصلاه والسلام وما اوتي موسى ترکیب کې سو واقعا دي آمنا بالله آمنا بما اوتي موسى دسي ويا آمنا بما اوتي موسى زموږ ایمان دی په هغه چې ورکړی شو موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ته والنبيون اوتي النبيون اوتي مجهول صيغه ده النبيون حالت رفي كي نائب فاعل شو اوتي النبيون من ربهم په دې حال کې چې موږ به فرق نه کوو په ما به انده هیڅ د رسولانو نه ټول رسولان به منو چاله منی چاله نه منی د دې دا مطلب شو چې چاله منی تاغلوم نه منی ټول سوالات پیغمبرانو دغه رنګي صحابه شو چاله منی چاله راځي پانی علي صاحب منی انور ته کنزل کوي دا خلتا ته چاوه دې ته شیطان پالتي وي ها پیغمبران به ټول منی ومن يبتغي غير الاسلام دينا چا چې تلاش کو غیر د اسلام نه دین په دې باندې سورته یونس 93 ولیکا چا چې تلاش کو غیر د اسلام نه دین قبول بنشي من هو د دې مننا قبول بنشي اسلام ایمان د دې د علاوه چې نور څه منی د نه منی قبول بنشي ماشاءالله مسلمون معنا منقادون مخلصون په عبادت د الله کې مخلصون په عبادت د الله کې یعنی مطلب موحد مخلص الله ځان ته اوس الله ته ځان اوس پاري نحن له منقادون په طاعت کې عبادت کې موږ د الله انقياد کو منو بل جانا وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما سرنگ با الله هدایت کوي او قوم تا مراتب اهل کتاب دي كفروا بعد ایمانهم كفر او کو پس دي ایمان نه لقد نبي اسلام دراتلو نمخ کی مخ کی او يهود و نصارا او د نبي عليه السلام متعلق کتابونو کی لستیو وي مون به ایمان راولو کله چې هغه راغې ایمان راړلو په ځای هغه دغه قتل پروګرامې جوړ کړ وشهیدو سرنګي با الله هدایت وکیا قوم ته چې کفر وکړو پس د ایمان نه اشهادت یو کو چې رسول حق دی نبی رسول الله حق دی وجاهم البینات دو تا بینات راغلی دي الله هدایت کې قوم ظالمانو ته اولائی کدا خلق ددو بدل دادا پدو لانت تے دا اللہ والملائکت دملیکو والناسی اجمعین دا ٹول مجرور ویا انا علیہم لانت اللہ لانت اللہ ولانت الملائکت ولانت الناسی اجمعین ٹول پی لانت وائی چاچے حق پڑکو پاگد خدا لانت تے دیره بای پده که لانت که فی ها زمین لانت تراجه دا دیره بای پده لانت که اسپک بنشی دون عذاب نبا محلت ملاویگی مگر آن کسان چه توبه او اخلا پس ندینا اصلاح دا عملیو کو سورت بقره که دی نواسی نمبر آیات ما حواله در کروا چه توبه دا امی پایی که دو شرط دی تابو واسلهو تابو واسلهو تابو د شرک نه بد عملای نه اصلهو موافق د سنت عمل کول نو د امی په سر باندې درد کم دی تابو واسلهو بینو بګی نشته دی ځکه د عالم نه دی دا توبه د امی شو او توبه د عالم چه دی نو په سوره بقره 160 نمبر آیات کې 13 شو تابو واسلهو وبینو بګی راغله دی اده منافق په توبه کې تابو واسلهو واخلصو راغل دی دا د پنځمې سپاره اخیری سر کې راځي نو آیت چې دی د سوره نساء 146 دی د سوره نساء 146 ان الذين كفروا بشكا کسان چې کافر دي کفرو به عيسى بعد ایمانهم به موسى دا بداسي وای کفرو به عیسا بعد ایمان هم به موسی نو یهود مراد شو کفر یو کو په عیسی علیه السلام په انجیل باندې او پس د ایمان نه په موسی علیه السلام په تورات باندې بیا زیاد شو په کفر کې لکه د نبی رسول الله دور ولید اغنه انکار وکړو بعثت نمخ کې ایمان وو چې نبی آخر الزمان برازی مون به ایمان راوړو. په خوا د بعثت نه دا وو ایمان وو. بعثت شو مدینه تا دا وو کور ته نبی لاړه کنزل شروع کړ بدره دی. و اولائک هم الضالون دقه هی گمراهان دی هم الضالون حسر یو کو دقه گمراهی دو کې ننوتې دا ها کسان چې کافر دي و ما توم لشو و هم کفار په دې حال کې چې کافر جمله اسمه چې حال واقع شي و براوړي درانهاني چې دو کافر قبول بني شي د چانا ټکز مقاد سوني ټکز مقاد سوني یا الله دا در کوم ما وبخ نه نه نه نشي کنه. ها حدیث کې راځي چ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله باد کافر ته وای کدا دنیا ټوله تعالی درکمه د سونی کما تا ته وای ما دا هدیه کما تا ته تیارې یا الله زه تیارې ما زه تیارې دې تیارې هو به وخت هم ته باندې آسان خبره پیش کړو ایمان راوړو تا ایمان نو راوړو تا ایمان نو راوړو او کسان چې کافر دي او مړ شو درهاله چې کافرو قبول بني شي دی یو نامل اوره دي د کز مکا يقبلو مزاري مجهول ده مل اوره دي دغه نائب فایل دي ذهب یعنی په اعتبار د ذهب ولا افتدا به اگر کده فدیه کی قبول بني شي اولئک لهم عذاب الیم دول پر عذاب دردناک دي وما لهم من ناصرين دي تمن استغراق کی او هیڅ قسم امدادی به نه دي درې سپاری په الحمدلله سره پوره شو. نن هلته میرا کې دا ترجمه تفسیر ختم ده ناغو بیگار آغلی و نو زما بوستلل رازی نو سمیع الرحمن بس وقت سوا خوئی یورست ها یو لست دې شروع کړي لکه یو لست تبا غن ازي ها یو لست تبا شروع کړي ها نو زه اوس ختم لازم د تفسیر زه مجبور کړم ځکه دا غیفته تا ما کړیو محکوم ختم لا ترم دې درسونو په وجه باندې هر ځای کې درس شروع شو هر ځای کې خلکو زده کړو دغه درس شروع شو. دا د الله نعمت ته دا بل پیریډ چې زما هون دا به پاتې شي زبلار شوم. سمیع الرحمن سوي چې زما یو لس بجې شروع کوم دا اوریدونکو لپاره دا وینا وشوه. ازما ګاونډي سمیع الرحمن بابا یو لس بجې به شروع کی زه مجبور شوم غفران مولوی سه مجبور کړم وای ته سي آسو خامخا نو زمون نن 100 کروڑ روپۍ وګټلې شوې 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ سل پاسا دا که خلک خبر شو چې کروڑونه ملاویږي په دومره وخت کې اندارا منډي بکی نه نه نه کته ډیر وای خوشوګن راځي کته ډیرو وای خوس ناراضی په سکولونو کې وتا کروڑونه ملاویږي په دې به اکتفا وکړو. اخر دعوانا الحمد لله العالمین سو مړ دی غیلا دعا وکړي زمونږه اسخر اور مرز وفات شوه دی غیلا دعا وکړي دا زمونږ د جبورای شاه صاحب چې یو عالم دی بزرگ دی دیندار امانتدار دی د هغه بچی وفات شوی دی ډیر ښه بنی آدم و الله دې مغفرت نصیب کړي. نور څوک مړي هغې ته دعا وکړي الله دې مغفرت نصیب کړي. کوم حضرات چې دا درس اوري هغه الله دې د فتنو نه بچ کړي الله دې دنیا آخرت ښایسته کړي الله دې رحم وکرم وکړي څونه زیات اوري دومره پکې خیر دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی صحابه.